Ja, da kan de ta den på overkroppen. Ja vel. Sånn. Nå skal vi se. Kjenner dere noen når jeg gjør sånn? Nei. Mm-hmm. Kjenner dere noen når jeg gjør sånn? Nei. Mm-hmm. Kjenner dere noen når jeg gjør sånn? Nei. Mm-hmm. Men om jeg gjør sånn da? Nei. Ikke det heller? Mm. Men kjenner dere noen når jeg gjør sånn? Nei. Eller sånn?